Ey kardeşim, nerede olursan ol, Rabbinin senden bir isteği var. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenu zkurullâh. Zkurullâhe zikran kesîrâ. Ve sebbihûhu bukraten. Sadakallah.